الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سورة الطلاق جدي تولوك سورة النساء ويلشي پس سورۃ تغابن نہ دے اور نزول کے پس سورۃ دہر نہ دے. کل جمعہ کی سورت کے مقاصد ذکر کو تغابن کے دیر اعلی مقاصد یہ ذکر کو سرد ترغیب جہاد انفاق تھا. مدی سورۃ طلاق کی تنظیم ذکر کی چکل مقاصد صحیح شو استا سکار دی دا تنظیم وی امور انتظامیہ بیانی. بل سورۃ تغابن کی ویلو چ انما اموالکم واولادکم فتنہ مال اولاد استاسو امتحان دی. خودی سورۃ طلاق کے داغے علاج ہوئی کہ دے فتنے نے سبان اخلاص ہوئی گیا طلاق نہ احکام و تدیدے کی بیانی. سورت کے امور دی اوامر دی پنزل سپورے داد اصلاح او دے انتظام احکام نے چل رہے ذکر کی. ابھی آپس داغی با داخلہ کو ذکر کی او مقاصد باخر کی بیا بیانی توحید. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اي پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلا چتا طلاق ورکوے زنانا ہوتا خطاب پیغمبر تا دیکھو مطلب تینا امت تے وقت طلقتم یہ جمع روڑا دا یو حکم دی فطلقوهن لعدتهن دا غی سو خاص طریقہ دا اصول لی پا شریعت کی چاو طلاق بورکولش نو پا عدت کی بورکولش. ذکا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ طلاق ورکڑیو نو پا عدت کی نو ورکڑی بیمارے پو وقت کی ورکڑی نبی علیہ السلام ورتا ہوئی چی تو دخپل خبر نروجو کا او چکل بیا صفائی راشی نبیا و طلاق ورکی کستا ارادی دخپ وقت نو کنا صفائی پو وقت کی و طلاق ورکولی شی دو بیمارے پو وقت کی نا لعدت ہن دغی عدد سے دغی وقت دے پلی دین رس تو عدد شمار لسان شی چپ توہر کے طلاق ورکڑی شی نرست عدت آسان شی چویلیو ثلاثت قروء دری حیضا اجکل تو بیمار ہے کہ نبی ارست شمارا گرا نشو کر لعدت ہن دید پار چشمارا آسان شی. دویم حکم و اصل عدت شمار قوید دی عدت واتقوا اللہ دریم اللہ نو یری گئے ربکم جستا سرب دیں حسشی کی لا تخرجون من بیوتہن تاسو بے نو باس ہے دا غی کورن اخپلونا سوچ دا غیدت نہیں پورا شوے ولا یخرجن انبدی پخپلو زی اللہ یاتینا بفاحشت مبینہ مگر کچر دی رات لوکی پدا سی بد اخلاق ایسرا چخکاری نازان لخبر دا باحجت مبینہ اگر خوب ضرورت نو خام خواب اوزی دو کورا یا پہ حد جاری کی گیا با دیس سرکشی او سن نشوز کرنی نزکا پتلک حدود اللہ اذا دا اللہ احکام دیا و سوک چی تجاوز کی دا اللہ دا احکامنا فقد ظلم نفسا ند ظلم کو پخفل زن باندی دے ولی دری وقت کی خودل عیدت یہ مقرر کو لا تدری ذکر جدا نفس نپوئی گی لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا شاید چی اللہ پیدا کی ددی نفس بلکار ان طلاق خودی و جنو آقا کی چمینز کی دشمنی رش نوگ دوخی پک ورک ددی پار چی اللہ دا دشمنی کو تب دوست ہے بدل شوا دا امر نمرات صدے امرن المحبت فیضا بلغنا جلہن نکل چلی انزدیشی اغفل وقتا و نیٹیتا و جدائی راضی خلا پرشیونی فامسکوہن بمعروف فامسکوہن بمعروف دا سلورم حکم شا اسا تیدی لرا پسی طریقہ او فارقوہن بمعروف یا جدا کیدی لرا پسی طریقہ اپین زمش دا حکم محکم بقرہ کی ترشیو وکل جی جدائی راضی مشپگم کی ہوئی و اشہدو ذوی عدل منکم گواہان راو لے دو انصاف تار ستا سنا چیاری پا مخ کی جدائی راشی جی بیا بکی تو جنگ جگڑا نہیں سیو بلبان دعوی لعوی نہیں و اشہدو ذوی عدل منکم ہم واقیم الصلاة واقیم الشہادت للہ گواہی چکوئے دا اللہ دا رضا دا پارا پا انصاف سرا قائم کے گواہی خاص دا اللہ دا رضا دا پارا ذالکم یوعظو بہی دا موقع کی جسم رضی کروشو دا وہ حکمنو نواز کولشی پدی سرا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر اگا چاہتا چی ایمان روڑی پا اللہ پا رضا آخرت باندی تقوی پک بیا بیا ذکر کلا چوت تق اللہ اللہ نو یری گئے ذکر دی احکام کے تقوی دیر ضرورت تے اور تقوی دیر زیاد سمرات او فوائد دیولی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا اگر سوک چیری گی دا اللہ نا فاللہ بوتا لار کلاو کی دا مشکلاتنا دا مصائبنا مخرجا تقوا کی او دا فائدہ دفاع چاہے چ تقوائی ڈیر مصیبت نو کہ راگیر شیخ و اللہ بول اللہ رباسی حدیث کے راضی کد عظم کا آسمان تیرا جخشی وہ چدے اللہ نو یری گن اللہ بول اللہ رکی دے دینا عظم کا آسمان اور تصدی وہ تقوا کا ضرورت تھے کہ نا سہل ابن عبداللہ تستوری ویلو چمن یتق اللہ بالعمل بالسنتی یجعل له مخرجا من البدعات اغسوک چیرید اللانا او عمل پو سنت باندی کئی اللہ بولا لاریو باسی دو بدعاتن با اخلاص کی دو مصیبتن بدعت مصیبت تکنا اللہ با دینا بچ کے دیر خلق تینا بچ شو ویرزقه من حیث لا یحتسب اور رزق بور کی دل را دہا کا طرف نہ چے دب گمان نہیں رزق بول اور کی ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ اگر سوچ چپا اللہ باندے اعتماد کی نو اللہ والا کافی دے فہو حسبہ حدیث کے ذکر آگلی ہو صحابی ہو عوف ابن مالک عوف ابن مالک دا غزی چتا دشمنانو نیولیو دیر لوی غم و فکر و سرا چپار وز طول کور دیر درنوا نبی علیہ السلام ته فریاد کو او توی رضا اللہ نے یریگا او صبر کوا او دا کلیوہ دی روائے چی لا حول ولا قوة الا باللہ دا دی روائے لا حول ولا قوة الا باللہ دیوین خوچی یادوے مروز یادری موا زی راغے خدا سے کامیاب راغے ای دشمنانو نیگور چی شلپینزوی شخانم زان سر راوستو ومن يتوكل على الله فهو حسبه اللہ بان نے اعتماد کے نا پورا دے کنا اعتماد چلے کو حضر کے شب شب نہیں نو بس اللہ وکار کئی کنا ان اللہ بالغ امره بے شک اللہ رسول کے اخفل کار لرا اخفل مقصد تا و انجام تا اللہ اخفل کارون رسی سر تکن بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا هو خمونگا نپوئی گو چه دکار عاقبت بسی دکا چه اللہ مقرر کرده ده ده هر کار ده پار اندازا مونتا علم نئی چه ده مصیبت بتر کمی ده خوشحالی بتر کمی ده صحت بتر کمی پوری ده مال دولت بتر کمی پوری اس پتہ نلگی قد جعل الله لكل شيء قدرا اگا اندازا مقرر کرده نو نو صحکام بیانی چی مسئلہ کو مسئلہ خوش ہوا چی یو دا مسئلہ ہو چی پا پاکوالی کی با ورکولشی اب یاد آو چی داغی وقت اللہ مقرر کرو سورة البقرہ کی چی صلاح ست قرو دری بیماری دی دری محواری دی اس وی کچر دا سی یو زنانی چی اگر دخل محواری ننی خبر چی زمان سمر تنخواہ دا نو سغب عدت سنگ تیری نوی چی داغی دا پارا بیا دمیاشت حساب بینو دریمیاشت با حساب بینو واللائی اسن من المحیض حاغ زنانا چی نا امیدی دخپلی بیمارینا من نسائکم استاسو دا مسلمانانو یادو آنور خوازادی دی اگی خطر پندو پوری بیل مازدی اگی خبری نکی قرآن دو مسلمانان تا احکام بیانی اینی رتبتم کتاسو شک کوئے چو سمون بسنگا عدد شمارو فائدتو هن سلاست و عشورن بس عدد تدی درمی آشت شکر یا اسنا من المحیز اگی چی در دیر عمر پو جبان دی بیا بیماری نرازی یا نور ساس بابی داسی دنیا کی ذم قسم اغدی ولا الیم یحزن اغزنا نا چ بالکل داغی چرے عمر کی بیماری نہیں راغلی داغی دے پاروں دا حکم دے کتلا پرکڑی شون درے میاشتی وئی حساب بد میاشتی دا جملہ ناقصہ دا ولا الیم یحزن نیمگڑی پرے ہو دا پتہ نہ لگے چ مخ کے ہو پورا کر چ سلاست و شورن فائدت ہونا سلاست و شورن او دا ولا الیم یحزن نیمگڑی پری خودا خیر نیمگڑی زکن نہ چ واو را وڑے عاطفہ نو بس چ عاطفہ را ون مخ کے حکم ددی یو شیش بس دی سر وم دای چ فائدت ہونا سلاست و شورن قرآن حضور تکرار نہ کئی کنا ددی او دا یو حکم شو دا اصول کی راغلی چی جملہ ناقصہ چی با کامل باندی عطف شی رضوار حکم بیوی وولات الاحمال اجلون یزعن حملون دا درین قسم دی اگر زنانا چی حمل والی وغیل طلاق ورکلیشن داغی عیدت بسی وسو داغی که میاشتی میاشتی نشتا اجلهن نیتا دی دادا یزان حملهن چوزی گی خپل حمل بس اگر کار کری طلاق ورکڑی دی او دا قسم دی بس داری حکم دا دی کمیاش پس اوزی گو کدومیاش تی پس اوزی گو بس عدتی ختم دی دکا دید پارج دا حکم ہوکا نفر ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. در تقوى بلا فائدہ ذکر کی اغسو کیری گی دا اللہ نا وبگر دی اللہ دل رد خپل طرف نا سانتیا یسر بے یسر دیرا سانتیا برا دی. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم دا اللہ امر و حکم دے چھ نازل کرے دی تاسوتا نفع بندیو کے. ومن یتق اللہ بلا سمرا و فائدہ دا تقوى سوک چیری دا اللہ نا یکفرانو سیئاتی اللہ دا گناہو نا ریجی ویعظم لہو اجرا و دیر لوی عظیم اجر ولور کئی. دا تم حکم دے و مخ کی تیر شیو اقیم الصلاة اقیم الشہادت پورے او دا اتم حکم دے اسکنوہن من حیثو سکنتم من وجدکم. دا عدت دا وقت بکم دے تیری ملاوی دیکور کے بتیری کا نا سکم کور کے دعوی ندیت ہوئی چسو پورے عدت نئے تیر شیو ندی لبا دیکور کے رہائش ورکوئے خرچہ بورکوئے پل زان تگورے چسنگ پخپلہ مدغس دیل اسکنو ہن استوک نور کے دیل را من حیث سکن تم سنگ چتا سجون تیرا ہے میں وجدکم دخپل طاقت مناسب ولا تضوار روہن او دیل با ضرر نور کوئے ولی لتضویقو علیہن چتا سو پدی بانی سختیو کے نا با خود بیا زینو ضرر بنا اور کوئے چو سختیو کے بدی باندی. وین کن اولات حمل او کجر دغا زنانی چی داغی سو امیدوی فانفقو علیہن نا پاغی و خرچ کوئے دا نهم فانفقو علیہن نا تاسو پی خرچ کوئے کنا حتی ازان حمل انو ترغی پوری چی اغیوزی گی خپل حمل نوس بس اگی تو اجازت تے بس جدائی راغلی دا اس دا معشوم خبر دا ناگی کے بتا سخبل جرگا و مشوراو کہے کچر غار اگ دی نو دیر وخی خپل معشوم تربیت بیو کی دو کالا او تا سبول داگی دو کال اجرت ور کہے مزدوری ور کہے چسی کی. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ قَدِيسَ اوذ پارا تربیت کو دماشم فآتوهن لا لسم نے نور کے دی لروجورهن فل اجور دعو کالو چسی کی کنا نا غی اجرت بول ور کے یول سم واتمیرو بینکم بمعروف مشورہ کے بخل میں ان کے خوب صحیح طریقہ وان دی مشوری خبر ہے فکر اور سوچ خبر ہے. وین تاثر تم اکتا سیوبل تنگ ہوئے چاہو ایمال بس دا سے خوراک ہو دا سے جامع ہو دا سے زی پکاری دم تنگول لی کنا یا کہ سڑی طرف نا پاگی باندی زیادتے ظلمی چی بس تبا ناستے ہو کسو میرا اور ڈیرا خدا کنینو روجہ بنی سے دا خیو بل تنگول لی تا آسر تم کیو بل تنگوے نو بس فسطر دیو لہو اخرا تربیت بو کی دا پارا بل سوکم چدانی نو بل بو کتیشی اگر بول دو کال تربیتو کی دا دو لسن لینفق زو ساعت من ساعتی ہی خرچ دی کئی مالدار سڑے دخپل مالدار ہے مناسب بخل دی نکی کنا فلزان تا دی گوری. ومن قدر علی رزق ہوا وسو کو چی رزق پاغبانی تنگ کڑے شوے دے مال و سر ڈیر نشت دے فلیون فق دیار لسم دی دی خرچ کی مما تاو اللہ داغی مالنا چی اللہ دلور کڑے دے خپل مناسب لا یکلف اللہ نفسا اللہ تکلیف نور کی چاہتا اللہ ما آتا مگر چسی والا ورکڑی فل طاقت مناسب اس آہا سیج اللہ بعد عسر یسرا یقیناً چ اللہ براولی پس سخت نا سانتیا ٹول مرخوب سختی نہیں کرنا ان نما العسر یسر دے اللہ با سانتیا راولی حدید پورے امور انتظامیہ ذکر شب صورت کی چدا سے کہے دا سے کہے کہ معاشر صفائشی الب جہاد کی چمک کے اتو صورتوں نے جہاد ذکر شو آخر کی انتظامی امور ذکر کرل چدا امور انتظامی استا سمین کی وی الب جہاد انفاق کی گئے اس تخویب دنیاوی ذکر کی وک ایم من قریت او ڈیر دکلنا عتت عن امر ربها چ سرکشی کڑیوا د حکم د خپل ربنا ورسلیه او د پیغمبرانو د اللہ تعالی نا فحاسبناها مو حساب کو داغی سرا حسابا شدیدا حساب سخت حساب ہو با قیامت کی دلتے ہو سرا سنگ حساب کو ننو عذبنا عذابا نکرا دیتا حساب ویلی عذاب عمر کدیل عذاب دیر بد اور دیر ناشنا تخویف دنیاوی دا قومون چی ذکر شوی فزاقت وبال امرها ویسا کو سزا دا خپل کار او دا عمل وکانا عاقبت امرها خسرا او عاقبت دا عمل دا دی دا کار دا دی دیر تاوانی نفدی بخلاص چی جی دا دنیا کے پی عذاب راوستو اللہ وینا عاد اللہ لهم عذابا شدیدا تیار کرے دی عذاب سخت فتقوا اللہ یا اولی الالباب اللہ نو یری گی یا عقل مندو اولی الالباب سوک دی الذین آمنوا وکسان چی مومنان دی دا اولی الالباب دی کنا دا دی دی دا تفسیر کا قد انزل اللہ علیکم ذکرا اللہ احسان کرے دیر نازل کرے تاستا یو ذکر رسولن دات نہ بدل لے ذکر نمرات پیغمبر دے آخو ذاکر دے و ذکرن یہ ہوتا ہوئے ریر مبالغی دو وجن چدا کا کار سدی دنیا کی خدا کا بیان دے بیان دے دعوت دے او خلق دے شہاد دے دادا کار یتلو علیکم آیات اللہ بیانی تلاوت مان لفظ دے دانا چی یو رکو تلاوت کی تاسبان دے نا بیانی پا تاسبان دے اللہ آیاتنا غام بیناتن چڑیر وضاحت کو ان کی دید ہر مسئلے لیخرج اللذین آمنو دے حکمت ذکر کو دو انزل اللہ علیکم ذکرن چی اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چیو باسی اغا کسان چی مومنان دے عمل کی صالح من الظلماتی دا غدیرو تیارونا الان نوری رنا دی ایمان تا رنا دا قرآن تا او سوک چیمان راڑی پا اللہ باندی عمل کی صالح داخل بکی اللہ دل را جنتون تا چی بایی گی بلاندی دا غیر نهرو نامیشا بایی پاگی کامیشا قد احسن اللہ له رزقا یقینن چی دغز ہے کہ اللہ خیستکڑے دل دیر رزقا دا جنت آیا دی آخر کے توحید ذکر کی دلیل عقلی اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن اللہ ذات تے چی پیدا کری وہ اسمانونا او زمکی ام دقا سی دا اسمانونا پشانتے وہ مثلہن داودی نو آغا امودی کنا اس علم داغی اللہ تا دے دا اسمانونا پا حق کی خوراغلے تفصیل پا حدیث کی چی یو دا بل دا پاس دی دے اسمان تا بل اسمان تا پینز سوا نبی آداغی نبل اسمان تا پینز سوا کال انداغی نبل اسمان تا لیکن دزنوں کی تفصیل نہیں راغلی چی دا سنگو دی یتنزل الامر بینہن دے سل پیدا کری دا اسمان او زمکا چی دم رلوے کور جو کرے دے داوی دا دید پارا چی نازلی خپل حکم پمیند دے دوالو کے دا مطلب کنا یتنزل الامر بینہن انبیاء کیوں ویلو بل نقذفو بالحق علی الباطل دا خو مونگ دید پارا دا دنیا جوڑا کری دا چی مونگ حق دا بری نرا لیگو او باطل پس دزمکی نا پیدا شی دا بری نا حق را شی نا جگڑا جوڑا شی یتنزل الامر بینہن نازلی خپل امر او خپل فیصله خپل وحی ومن د ذمکو د اسمانو کې لتعلمو خاص د دې لپاره ها لتعلمو د ټول صورت مطلب یې دل تراویست چې تاسو پوه شئ تاسو زده کړو کې سبق زده کړئ اسدی ان الله علی کل شیء قدیر چې الله یو صفت دا دی چې پر سبحان قادر دی نبل صفت یې دا دی چې ان الله قد حات بكل شیء علما یقینا چې الله را گیر کړی دی هر یو شی په خپل علم کې علم او قدرت دا دو عظیم صفتونه دي الله ها.